اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پر جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا جو ایمان لائے گا تقوا اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر ہی بنا دے گا, تو اسی لیے بشارت کی ہے. اور وہ بشارت یہ نہیں کہ آج ہے کل نہیں, یہاں نہیں چاہیں گے, اس کے لیے بشارت ہے. پر جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, اس آدمی کو اور آدمی خود راضی نہیں, ولایت میں آدمی خوف بھی نہیں ہوگا اور خود بھی نہیں ہوگا, یہ سمجھ نہیں بات کیا مطلب اس کا ہے. اس وجہ سے میں نے پھر دوبارہ سنا اس کو, اور یہ بشارت جو مجبوری بڑی کامیاب, یہ جو بشارت میری مومن کو ایمان ہے تقوا کے بعد, اس بشارت کے بعد سے کیا بشارت ہو جاتی آیا کے مطلب تصحیح کر رہا ہے آیا کے مجبورہ میں, اور یہ اللہ کے مخصوص ہدایت اور ان کی تعلیم اور پہچان پوری دنیا اور آخر میں ان کے بشارت کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوا چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہے, نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم ہے. اور یہ اللہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے جنہیں تقوا پرہیزگاری اختیار کی, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. یہ اسی سمجھانے کے لیے مدد کر رہا ہوں. اس چند باتیں قابل غور ہیں, کہانی گرو ہوگی آیت ہے, جس کا مطلب سمجھنا ہوگا. خوف و حضر میں دیکھنا لگا ہوا ہے, خوف و حضر کیا ہے, بیماری ہے, خوف و حضر ہے, پریشانیاں ہیں, آگے کتنا خوف ہم لوگوں کو لگا ہوا ہے, آگے کیا ہوگا, خوف بھی تو ہے, جتنے لوگوں کو لکھنے آ رہی ہے کراتے ہیں. اس لیے سب دو سے اول کے اولیاء پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا مانے ہیں, دوسری یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں, تیسری یہ کہ دنیا آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے, مفصل کرام کیا ہے مفتی کا اللہ تعالیٰ نے جزایا. پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا, اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب بعد جب ان کو ان کے مقام میں جنت میں داخل کیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو نجات ہو جائے گی. ایک ہی مطلب خوف و غم نہ ہونے کا مطلب دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں, ظاہر بات ہے وہاں. پہلی بات یہی ہے خوف و غم نہ ہونے کا مطلب دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ان کو خوف ہے. لا بڑا تعلق بار بار آئے کر آئی ہوئی ہیں ان کو, تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات جائے گی, نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا, نہ کسی محبوب و مطلوب کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا, بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی لاگوار ہوں. وہاں کیا خوف نہ حضر ہوگا نہ خوف ہوگا, کیونکہ وہ تو دائمی جگہ ہے, جنت کی جگہ دائمی ہے. جب دائمی ہے تو وہاں کا رہنا بھی تمہارا دائمی, وہاں کی ہر نعمت دائمی, وہاں سوال نہیں ہے. جو نعمت ملی دائمی ہوگی اس کو کوئی چیز نہیں سکتا, اور میں تو برابر کہا کرتا ہوں جنت میں باغ ہوگا پوچھنے کا جائے گا کہ چاہے گا کہ یہ حسن ہم کو بھی مل جاتا, فوراً وہ حسن آپ کے چہرے میں آ جائے گا. اور پہلے حسن کوئی کبھی بھی نہیں آئے گی, لاکھوں حسن چہرے کو ہوگا لیکن ایک مرتبہ ایسی مل جائے گی روزے میں حسن ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہاں کا حسن ایسا ہے جو آ گیا وہ آ گیا, مٹ نہیں سکتا, آ گیا ہزاروں حسن ہوں گے چہرے میں اور کوئی بدنمائی نہیں ہوگی. یہاں ایک فوٹو لگا دوسرا فوٹو لگا کے حسن رہے گا, تیسرا فوٹو بالکل بدنمائی آ جائے گی, وہ حسن اسی بے حسنی کا ذریعہ بن جائے گا. وہاں کا حسن ہزاروں حسن ہے لیکن حسن میں کوئی دھبا نہیں کر سکتا. پھل میں بھی دبا نہیں, ایک پھل کو آپ کو کھانے کا چیز ہے وہ پھل فوراً منہ میں آ جائے گا, اور جو پھل آپ نے کھایا وہی پھل بہن ہی وہاں لگا ہوا رہے گا کیونکہ دوا میں تھا. میں نے فرانس کے ٹاور کو ان کو بیان کیا تھا, وہاں جاتے ہیں سب پانی ہے تمہارا ٹاور گرے گا, لیکن وہ ایک پھل بھی نہیں گر سکتا وہاں. جو پھل بہن میں لگا ہوا ہے تم نے کھایا وہی پھل کھایا جو بہن میں لگا ہوا ہے, اور بہن کو وہی پھل لگا رہے گا اس کے اندر انتظار نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایک جگہ کے لیے انتظار ہوتا دا ممنوع ہوتے ہیں وہاں ممنوع کے خلاف ہو جائے گا خدا کے وعدہ ہے, نہ وہ ممنوع ہوگا نہ ممنوع ہوگا. جو پھل ذہنی پر وہی آپ نے کھایا جو کھایا وہی بچے کی بدلا رہے گا, کیونکہ وہ دائیں وہ دائیں دوام ہے. دائیں فنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے, میں نے کہا تم سمجھ نہیں سکتے کیا وہ بنا لو الگ, نہیں یہ چیز تم کو سمجھ نہیں, یہ ایمان سے نہیں سیکھیں گے, اس میں دوام نہیں ہے. کیا عجائبات میں سے دائیں جنت کی نعمتیں دائیں ہوں اور لاجواب ہوں, اس معنی کے اعتبار سے تو مضمون ایسا کوئی اشارہ نہیں. دائیں کی جنت میں جاری ہو گیا, اب میں کوئی غم ہے یا بھوکنا ہے بنا ہونے کا ڈر ہے کچھ نہیں. لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے, اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیت نہ رہی, بلکہ اہل جنت کے کوئی جہنم سے نکالنے کی, وہ تو اسی حال میں سب ہوں گے, چاہے اولیاء اللہ فاتح فاجر تھے, لیکن اب جب جنت میں پہنچ گئے تو وہ بھی اللہ کے ولی ہوں گے, ان کو بھی نعمت ملی نہیں. رضا کا فضل اللہ مکمل چاہیے, شاد جانے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ انجام کار جنت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی ہوں گے, سب اولیاء اللہ ہوں گے. یہاں کے بارے میں آتا ہے شیخ اکبر نے اس حدیث کا مدد جان کیا ہے, سب لوگ ہر فکل مرے وہ پائے گی, سب لوگ ہر پر اور پائی کے پیچھے نماز پڑھے میں اور بھائی تو ابھی شاعر ہوتا ہے تمام علماء فقہ کہتے ہیں کہ پاسی کے پیچھے نماز ابتدا نہیں مخلوق دعائیں جھک رہا ہوں. شیخ اکبر فرماتے ہیں بہت پریشان فرماتے ہیں, جب امام نے کہا اللہ اکبر تو کہا فاجی کہا وہ پر ہو گیا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے مطلب لکھا ہے کہ ہر پر اور پائی نیچے پھلو. وہاں فقہ لکھتے ہیں کہ جو پاسی کو اس کے پیچھے نماز مخلوق ہوتی ہے, تو شیخ اکبر کہتے ہیں جب امام نے کہا اللہ اکبر, جب اللہ نے کبریائی کا اقرار کر لیا تو وہ فاجر رہی نہیں, وہ بر ہو گیا, مجھے نماز پڑھو کوئی اشکال نہیں ہو. یہ شیخ اکبر کے علوم ہیں, تو بس علوم فرماتے ہیں دنیا نے ان کے اعمال کے نہیں مکلے گا, مگر جو پورے جنت کے بعد یہ سب کا اولیاء کے تحریر میں داخل ہو جائے گی, جنت میں جائیں گے فاجر فاجر کوئی سواری نہیں ہے. فرماتے ہیں لیکن بہت سے مفسرین نے فرمایا اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لیے عام ہے. پہلی بات جیسے آخرت کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں دنیا میں بھی غم نہیں ہے. اولیاء اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں بھی خوف و غم سے محفوظ ہیں, اور آخرت پر غم و غم ہونا تو سبھی جانتے ہیں, اس میں سب اہل جنت آتی ہیں. آخرت کی بات سمجھ آتی ہے, مگر اس پر حالات و واقعات کے بعد یہ اشار ہے کہ دنیا میں بھی یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے, کیونکہ اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں خوف و غم سے محفوظ نہیں ہے, خیال ہوتا ہے, بلکہ ان کا خوف و خشیت اوروں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. حالات ایسے پیش آتے ہیں, احد کا واقعہ پیش آیا, ہولینڈ کا واقعہ پیش آیا, فخر و فاخر کا واقعہ پیش آیا, معمولی واقعات ہے. معاشی اعتبار سے بھی اور جنگوں کے اعتبار سے مصیبت ہی مصیبت رہی, خوف و غم نہیں رہا. فرماتے ہیں بلکہ ان کا خوف و خشیت اوروں سے زیادہ ہوتا ہے, جیسے قرآن پاک کا ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, یعنی اللہ تعالیٰ سے پوری طرح علماء ہی ڈرتے ہیں, اور دوسری جگہ اور یہ اللہ کا ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے, ڈر تو ہر لگا ہوا ہے, کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایک ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو بچے. واقعات میں بھی ہیں, شمال تلمی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالات میں متفقر و غمگین نظر آتے تھے, حضور سے بچے کون ہیں. خود حدیث ہے کہ حضور غمگین رہتے تھے, حزین رہتے تھے, تو معلوم ہوا کہ دنیاوی خود و غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تھا, اب باقی لوگوں کو چھوڑ کے. اور آپ نے خود فرمایا میں تم سے زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق اور تمام صحابہ و تابعین اور انبیاء کے قریب خوف آخرت کے واقعات کے ہوں. اس لیے روح معنی میں علامہ آلوچی نے فرمایا کہ حضرات اولیاء کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیاوی مساجد آرام راحت عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں اور ذرا سی تکلیف اور پریشانی کی خوف سے اسے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے ہوئے رہتے ہیں. اور یہ اللہ کا مقام ان سب سے بالا ہے, ان پر بھی غم آتا ہے لیکن غم میں تباہ نہیں ہوتے. غم کو غم ہے اور سب کچھ ہے, تو غم ان کا تعاب میں مانے نہیں ہوتا, بڑا سرفاتے ہیں. اور یہ اللہ کا مقام ان سب سے بالا اور بھرن ہے. ان کی نظر میں نہ دنیا کے فانی عزت اور دولت راحت و آرام کوئی چیز ہے جسے حاصل کرنے میں سب کرتا ہوں, اور نہ یہاں کی محنت اور کلفت اور رنگ مساوی اتفاق ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں. دونوں آگے دنیا میں کبھی لائے کبھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے ہاتھ میں ہزیرہ آیا بہت زبردست, کسی ہزیرہ کیا ہوا کیڑا ان کو کہا دیکھا الحمد للہ ہیرا آیا بہت قیمتی ہوتا ہے ہیرا جانتی قیمتی ہیرا آیا کہا الحمد للہ پھر معلوم تو خون بھی ہو گیا کہا الحمد للہ تو بزرگوں کے یہاں ہر کسی بھی لوگ رہتے ہیں کہا حضرت صاحب تو الحمد للہ کرتے ہیں ہیرا آیا تب الحمد للہ اور صاحبوں کے کبھی الحمد للہ کہا دیکھو جب ہیرا آیا تھا قیمتی اتنا قیمتی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا میرا دل بہت زیادہ خوش نہیں ہوا تو میں کہا الحمد للہ دنیا میں بالکل تعلق ہے. جب گم ہو گیا تو میں نے دیکھا دیکھو کہ گم ہونے پر بہت زیادہ انجیدہ بھی نہیں ہوا تو میں کہا الحمد للہ ہر حال میں آیا نعمت کے حال میں بھی اعتراض تھا اور گیا کہ خوب آئی گئے خوشی شکر ایک بزرگ سے کیا کوئی شیشہ لے آیا آئے نا تو اپنے خادم سے کہا کہ اچھا اس کو رکھو کبھی بھی دیکھا کریں گے لگ لیا اس بات سے وضو کیا وہ بزرگ پر وہاں نظر وجو کا غلبہ رہتا تھا. اب کہا کہ اتنے شوق سے منگایا اس کو شیشہ آئینہ رکھا تو بہت ناخوش ہو گئے تو منہ سے دے رہا تو وہ بزرگ پر وہاں نظر وجو کا غلبہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بہت سے کہا شیخ از قضا جی آزا آئی رہے چینی کی رس سزا کو ایسے چینی آئینہ چھوٹ گیا ہے کہا خوش ہو خوش اصبا میں خود میری شکر اچھا ہوا چھوٹ گیا خود پینے کا آئینہ چھوٹ گیا تو ہوا ہر حال میں راضی جو ہر حال میں راضی ہو اس کو پہنچے مصیبت خوشی ہوئی تب بھی رم ہوا تب ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سزا کے در پہ ہونا یہ سب سے بڑی سختی کی اللہ ہم سب لوگوں کے درد دیتے رضا بالقدر سب سے بڑی چیز اللہ ہمیں اثر کا صحت وقت بل امانت بہت کل و رضا بالقدر اپنی مقام رضا بالقدر جو راضی و قضا ہو گیا پھر اس کو کیا کر لو ہم کیا سب کچھ آئے گا سب کو قبول کرے گا اور سب کے حق کو ادا کرے گا. مہاراج فرماتے ہیں جو بھی بات اولیاء اللہ کی تاریخ ان کے علامات سے متعلق ہے اولیاء ولی کی جمع ہے لفظ ولی عربی زبان میں قرب کے معنی میں آتا ہے دوست و محب کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے اسے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بچہ کوئی چیز ہی مستدرا نہیں بغیر اللہ کے تعلق کو کوئی چیز موجود نہیں رہ سکتی. یہ جتنی چیزیں موجود ہیں سب اللہ کے قرب کی وجہ سے ہیں. اللہ کا قرب ہٹ جائے سب سمجھا جائے کہ کام کے اندر درد آ جائے گا. یہ بھی خاص بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسی بنا پر دنیا کے ہر چیز اللہ کی تصدیق کرتی ہے. لوگ سمجھتی ہے کہ ہمارا وجود اس بات پال سے ہے ہم تصدیق کریں گے تو موجود ہے من فرا ہو جائیں گے. اس بنا پر دنیا کے لیے سب بہت دیکھتا ہے مہاپ سماواد زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تصدیق کرتے ہیں. اسی وجود کا کرشمہ ہے جو اللہ کے ذات سے وجود کا منر ہے اس بنا پر وہ تصدیق کرتے رہتے ہیں. اور بات ہے کوئی چیز اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز میں وجود رہ نہیں سکتا. تمام عالم کے وجود کی اصلی عزت وہی خاص رابطہ ہے جو اس کو ہر سارا شعور سے موجود ہے. اس طرح وہ تجزیہ کرتے ہیں وہ اس رابطہ کی حقیقت کو کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے. وہ اس رابطہ کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے مگر اس دن کا ایک رابطہ ہونا یقین ہے. ہر ہر چیز سے اللہ کا رابطہ ہے بغیر اس رابطہ کے وہ چیز رہ نہیں سکتی. مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا ورنہ نہیں بلکہ ولایت اور محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ ہے جو اولیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خوش ہے. یہ جو خاص خوش کے ساتھ یہ نہیں یہ اور کسی کا رابطہ ہے, یہ قرب محبت کا رابطہ ہے. یہ لکھنا ہے یہ اللہ کا محبت کا تعلق یہ قرب محبت ہے. جگہ قرب کا ایک دوسرا درجی ہے مخصوص بندوں کے ساتھ یہ قرب محبت کا رابطہ ہے. جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہتے ہیں. یوں تو سبھی کے ساتھ تعلق ہے مگر جو محبت کا تعلق کسی بندے سے اللہ سے ہو یہ ولایت کی خاص علامت ہے. کسی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی در در کہتا ہے کہ وہ محبت حاصل ہو جائے تاکہ اللہ سے تعلق ہمارا خوشگوار ہو جائے. یہ موقع جن لوگوں کو یہ قرب حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث خوشی میں ہے, حضرت تعالیٰ کا ارشاد ہے, میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فرائض نہیں نوافل کو بھی ادا کرتا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے. یہاں تک کہ میں بھی اسے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اسے کان بن جاتا ہوں. یہ ہے جب محبت کا تعلق ہوا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ پھر میں بھی اسے کان بن جاتا ہوں, وہ جو کچھ سنتا ہے وہ میرے ذریعے سنتا ہے, اور میں ہی اسے آنکھ بن جاتا ہوں وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے دیکھتا ہے, میں ہی اسے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کرتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے اس کی کوئی حرکت کوئی سکون اور کوئی کام میری رضا کے خراب نہیں ہوتا. جو کچھ کرتا ہے اللہ کی مرضی مطابق کرتا ہے. کب جب بھی نوافل کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے قرب فرائض کے بعد قرب نوافل ہے. جب آدمی قرب نوافل سے مشرف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اس کو مرتبہ دیتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ اللہ کے کہنے سے کہتا ہے, جو سنتا ہے اللہ یہ سب چیزیں آتی ہیں حدیثیں پوچھتی ہیں. اور اس برائے کے خاصہ کے درجات بے شمار اور بے مدعی ہیں. اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. یہ درجہ جو قرب محبت کہلاتا ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل سب سے عظیم انبیاء کو حاصل ہوتا ہے. انہی کی صحبت میں انبیاء کو ملتا ہے. فرماتے ہیں انبیاء کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ العظیم ہے. ہر نبی کا ولی اللہ ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے. اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ادنا درجہ اس لائق وہ ہے جس کو صوفیہ کرام کی صدا میں درجہ بڑا کراتا ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا کی کسی کی محبت اس پر غالب لانے پر غالب لانے پر محبت ہو لیکن اللہ کی محبت پر غالب لانے پر یہ ہے مقصود. یہ نہیں کہ سب سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے. دنیا کی محبت رہے مگر اللہ کی محبت اس پر غالب رہے. اب چلیے یہ پورا طریقے بیان کر رہا ہے. میں وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کے حب اور بغض اور محبت اور عداوت میں اپنی ذات کا کوئی بات نہیں. محبت بھی اللہ کے لیے, اگر مخالفت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے, ملنا جلنا بھی اللہ کے لیے, جدا ہوتا وہ بھی اللہ کے لیے. البغض للہ پوری بات امام غزالی نے اس پر کیا ہے. اس کا بات ہے البغض للہ الحب للہ پوری بات فرماتے ہیں. جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے تو اس کا ظاہر اور اس کا باطن اللہ کے رضا دوئی میں مشغول رہتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے ہر وقت اسی فکر میں کہ اللہ ہمارا مالک حقیقی مربی حقیقی ہم سے خوش ہو جائے, بلکہ محبوب حقیقی ہم سے خوش ہو جائے. اور وہ ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے اور وہ ہر کچھ چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو. www.attableek.com قبیلہ تو درکنہ ہے قبیلہ سے بھی پرہیز کرتا ہے. اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر. اگر یہ کیفیت ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ ذکر کی کثرت کرے گا اور دوام طاعت کرے گا. بات ہم یہی تھا ولایت کے حاصل کرنے کے لیے کثرت زندگی تمام ساتھ یہاں سے ہم کی عبادت نہ کر رہے ہیں بتایا نہیں کثرت ذکر اس ولاجہ حقیقی کے حاصل کرنے کے لیے کثرت ذکر دوا میں تھا بہت عمدہ ارتھ ہے مختصر ذکر کی کثرت دوا میں تھا اللہ کی معصیت نہ کرو سزائے سے بھی بچو ہمارے تعلیم فرماتے ہیں کہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھے نہ کرو کہ چھوٹا گناہ ہے کیونکہ محل کو جلانے کے لیے دیسی گاڑی بھی کافی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ پا جائے اور تمہارے صغیرہ پر جہنم میں دیتے کوئی بھاگ پکڑ سکتا ہو سر اللہ چاہے تو کبیرہ کا کبائر اگر کیے ہو ان کی محبت اگر غالب آئی اور جنت میں بھیج کر کبائر کے ساتھ ان کو اختیار ہے لیکن یہ سمجھ کر کے صغیرہ کرو کہ یہ صغیرہ ہو اللہ کو کون نہ ہوا ہے اس بنا پر ایسا نافرمانی کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو چھوٹا نافرمانی تو اللہ کی ہے ہر صغیرہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے اور اس ایک صغیرہ کو پکڑ لے کوئی چھوڑا نہیں سکتا اس بنا پر کوئی صغیرہ بھی اگر ہو فوراً استغفر اللہ کا ہو الحمد للہ لاہور سب سب کر دو اس سے بھی بے اعتراعی نہ پڑتے فرماتے ہیں یعنی اللہ کو کثرت یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا یہ دو وقت جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کا رہتا ہے کثرت ذکر ہو دوا میں تار دوا میں تار کا مطلب یہی ہے کہ معافی نہ کرے بچے ذکر کی کثرت اور دوا میں تار نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے کسی کو برا بلا نہیں کر رہا ہے جبن نہیں کر رہا ہے شکایت یہ اپنے اوقات کو اگر تعداد سے متعین کر لیا ہے پھر اللہ کا وہ وہی ولی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے فرماتے ہیں کہتے جو اس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا یاد نہیں کرتا اللہ کو اور تعداد نہیں بلکہ معاشی ایسے کرتا چلا جا رہا ہے وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں ان کے درجات اعلیٰ ہوا کوئی حد نہیں جس کا کیا درجہ ہے ہر آدمی کا ایک الگ الگ مقام ہے انہیں درجات کے اعتبار سے اور یہ اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں کمی ذاتی اسی قسم سے ذکر اور دوا میں کہا اور دوا میں کہا کا مطلب سمجھ لیجیے عدم معصیت دوا میں تاج اسی کو کہیں گے کہ وہ جو معصیت سے بچتا ہو اگر معصیت کے ساتھ ساتھ ہے تو دوا میں تاج اس کو حاصل نہیں نماز ہے ایک حدیث میں بروایت حضرت حضرہ مجبور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آیت میں اور یہ اللہ سے کون مراد ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں خود حدیث موجود ہے اس کے بارے میں جو وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں کوئی دنیاوی اگر درمیان میں نہیں آنا جانا کیا ہے اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی شناخت پیدا ہو دین پر کچھ عمل ہو جائے تاکہ اللہ سے تعلق بڑھ جائے اللہ سے محبت ہو جائے یہ سب آنا جانا مانگا اسی لیے ہے فرماتے ہیں غرض دنیا میں کوئی غرض دنیا میں نہیں اور ظاہر کی حالت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے اس درجۂ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دادیا میں طریقہ کیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی میں کتنے بڑے علم الخدا کتنے بڑے آدمی ہیں حضرت مدد جانا کے خاص جو فرما لیتے ہیں وہ فرما رہے ہیں بہت زبردست تفسیر مدانی نے فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجۂ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے اگر ان کی اتباع کی جائے یہ درجۂ ولایت ان کو حاصل ہو سکتا ہے اسی سے تعلق اللہ کا اسی سے تعلق اللہ کا وہ رنگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر تھا اپنے حوصلے کے معنی اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو مل جاتا ہے جب ان کی اتباع کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت کا مقام حاصل تھا ان کے متبعین کو کسی نہ کسی طریقے میں حاصل ہو جائے گا دنیا میں بھی پھر بفرض صحبت صحابہ پھر بفرض پھر یہ فرض صحبت صحابہ کو بلا واقعہ حاصل تھا ان صحابہ کو حضور کی صحبت بھی حاصل تھی تو ان کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے. خود حضور کی صحبت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ صحابہ کو عطا فرمایا گا کہ صحابہ کی ولایت بھی نہ قطب پا سکتا نہ یہاں کا بہت پا سکتا نہ کوئی ولی پا سکتا, کیونکہ نبی کی صحبت ان کو میسر تھی. چاہے قطب کو سیدنا عبد القادر جیلانی ہوں, چاہے جس بھی ہوں, کوئی بھی ہوں, کیونکہ پہلے صحبت رسول اللہ حاصل نہیں ہے. اس طرح پر صحابہ سے لوگ کم ہی ہوں گے, پڑھ نہیں سکتے. کہتے ہیں کسی وجہ سے ان کا درج بنائے تمام امت سے اولیاء وہ اقدام سے پالتا تھا. بعد اس کے لوگوں کو یہی پھر ایک بار کا یہ چند باتوں سے حاصل ہو جاتا ہے, حاصل ہوتا ہے. وسائل بڑھتے جاتے ہیں, وہ نہیں اس میں فرق بھی آتا رہتا ہے. یہ بات آتی وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں بنے ہوئے ہیں, آپ کے سنت کے پیروں ہوں. ایسے لوگ کی کثرت سے مجازت اور سہمت, ایسے لوگوں کی کثرت سے مجازت اور صحبت جب ان کے ساتھ ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور دیگر اللہ کی کثرت بھی ہو, یہی نسخہ ہے درجے والے کو حاصل کرنے کا. صحبت اور یہ اللہ کی کثرت سے ذکر, کثرت سے مطابق اسے حاصل ہوتی ہے, جو تین چیزوں سے مرکب ہے. کسی ولی اللہ کی صحبت, یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ کسی ولی اللہ کی صحبت, اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت, بشرطے کہ یہ کثرت سے ذکر مسنون طریقے پر ہو, مسنون طریقے پر ذکر ہو, اپنے طور سے نہیں. بہت سے دیکھا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو, دیکھو غیر مشہور طریقے سے ذکر کرتے ہیں, نام لے جا کے, یہ ذکر تھوڑی مطلوب ہے. فضل کے مطابق ذکر ہو, کیونکہ کثرت ذکر سے آئینے قلب کو جنا ہوتی ہے. اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے قلب میں روشنی آتی ہے, جلا صفائی پیدا ہوتی ہے, تو وہ نور ولایت کے انعقاد قابل ہو جاتا ہے. جب ذکر آتا ہے قلب میں ایک ذرہ پیدا ہوتا ہے, تو جو ولایت الہیہ ہے اس کا اثر اس قلب پر پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو اسی طور پر, اسی لیے ہم لوگ آئے ہیں جو آگے کے پہلے میرے لیے آپ سب لوگ آتے ہیں. اسی لیے خاص طور سے مضمون میں نے سنایا ہے کہ مقصود آمد یہی ہے کہ یہ ولایت کا درجہ ہم کو حاصل ہو رہی ہے. ہمارے حضرت بادشاہ عبد اللہ کا اخیر عشرے میں بہت حملوں سے جاتے تھے. دیکھو اب آخری عشرہ آ گیا, کوشش کرو کہ وہ درجہ تم کو ملی. جیون کی ایک ایک گزرتا تھا, ہم لوگ بلاتے دیکھو بھائی محروم نہ رہنا, حاصل کرو. وقت جا رہا ہے, جب ایک گزرتا تھا اور کہتے تھے دیکھو معلوم نہ رہنا, حاصل کر لینا, کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ اس مہینے میں یہ چیز تقسیم ہوتی ہے. اس میں چاہ کہتے کہ اپنے گھر کے لوگ سے معلوم نہ رہنا. اللہ ہم سب کو اسی طور پہ جس طرح سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد المرح اپنے کو باندھ لیتے تھے, اس لیے تاکہ خوب عبادت کر سکے. اپنے بیویوں کو بھی متوجہ کرتے تھے, اپنے بیویوں کو اوپر ابھارتے تھے کہ اخیر عشرہ یہ بہت حضور و برکات کا ہے, کسی محروم نہ رہنا. اور سب کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے ولائے, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی نسبت پیدا ہو جائے. الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود پہ, یہ ہمارے حضرات نرسے بن لیے گا خاص یہ وظیفہ ہے. الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود, اپنی محبت و معرفت اگر یہ کل میں ہے تو سب کچھ ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس قلب پر جس میں اللہ کی محبت نہیں ہو, کیسے زندہ ہے. خواجہ محمد معصوم کتنے پریشان تھے, باہوں میں کتنے پریشان تھے, وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس قلب پر جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے, کیسے وہ زندہ ہے. یہ چیز ہم لوگ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب کے لیے دعا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے محبت سے بنا دے. فرماتے ہیں اطاعت بشرطے کہ یہ کثرت ذکر مطلب کثرت ذکر سے آئینے قلب کو جلا ہوتی ہے. قلب کے آئینے میں جلا اور روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ذکر اللہ. ہمارے اگر فرماتے تھے یہ تھانے بہت کی خانقاہ کے ہر ایک کی گلدا سے منور تھی. میں نے خود سنا منور تھانے بہت کی خانقاہ کے ہر ایک کی گلدا سے منور تھی. جب وہاں بجلی آئی ہے لائن آئی ہے تو وہاں کے محسن نے لکھا حضرت محاشا رسول اللہ صاحب کو کہ حضرت بجلی آ گئی. کہا ٹھیک ہے جب اصلی نور چلا گیا ہے تو اسی سے تسلی آگے کرو. اصلی نور تو ذکر اللہ کا نور تھا. جب وہ نہیں رہا تو ابھی دوسرے تسلی آگے کرو. اصلی نور نہیں ہے. ہر بندے کا حقیقت تو ہوتی تھی حضرت اس نور کی کوئی حقیقت نہیں. مدینہ منورہ تھا ڈگری سے منورہ تھا اسے بجلی تھی. مسجد نبوی میں کتنے دنوں کے بعد چراغ لگایا گیا ہے. مسجد نبوی میں بھی چراغ نہیں تھا. حضور کے گھر میں بھی چراغ نہیں تھا. تہجد پڑھتے تھے ادھر ادھر کر کے تہجد پڑھتے تھے. لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا المدینہ المنورہ بانوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول سے یہ شہر منور ہے. بمبئی منور نہیں ہے. لاہور منور نہیں ہے. کراچی منور نہیں. کو منورہ کوئی کہتا ہے لیکن نہیں بجلی ہے. اور وہاں ایک پل ایک چراغ ان کا بند کیا ہے. لیکن اس کے باوجود مدینہ ذکر اللہ سے نور نبی اللہ سے منور تھا. اس وقت کہا جاتا تھا اللہ ہم لوگوں کے لیے وہ نور لائے. ہماری جگہوں میں وہ نور لے آج ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب اپنے جلسوں میں مسجد کو بندوں سے ایسا سجاتے ہیں جیسے روضہ کوئی قبر سجائی جائے. رہے گا نور یہ سام جائے گا لوگ. جب تم نے اس نور میں اتفاق کیا تھا ہم جو تمہارے ہم سے قدر نہ کرے لوگ ہو. میں ابھی کیا تھا اس مسجد نماز بھی نہیں پڑھا ہے. میں نے پڑھا جیسے خوشی کر پڑا اس مسجد میں جو خالی بندی ایسے اپنے خاص لوگ مسجد جو بندی لوگ سب بیٹھے تھے. میں نے کہا دیوبندی کو ختم کر رہے ہو تم کو دیوبندی ختم کر رہے ہو اپنے ذریعے سے. آج دیوبندیت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. ایک مسلک ہے. تم دیوبندی کو ختم کر رہے ہو اپنے سامنے. میں نماز نہیں پڑھا کس کے لگتی ہے گلبر میں سب کاشمی لوگ تھے. کاشمی کچھ پتا نہیں کافی کیا ہے. ہمارے سر فرماتے تھے ماشاء اللہ ایسے سب جاتے ہیں ماموں بنا کاشمی کہتے ہیں. اور کاشمی کا مطلب ہی سب نہیں سمجھتے کاشمی کیا ہے. کاشمی تو ایک مسلک ہے. کہیں کاشمی کا ذکر رسالوں میں آ رہا ہے کہیں. نہ لوگوں میں قلبوں پر ہے نہ قلبوں میں ہے نہ قلبوں میں ہے نہ ظاہر میں ہے نہ باطن میں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کو باقی رکھنے کی ان کے مسلک کو باقی رکھنے کی توفیق فراہم فرمائے. جا رہا ہے سب. جب اصل چیز نہیں رہے گی تو پھر برکات رہیں گی. برکات بھی ختم ہو جائے گی. سیرت اصل سیرت ہے. سیرت ہے سرف. میں آ رہی نکار پڑھتے شاید کہ باب اللہ وہ سنت رسول اللہ وہ سیرت سرف. سیرت سرف وہاں قاسم صاحب نہیں سنتا ہے. شاہ انور صاحب ہیں شیخ الہند ہیں. یہ اللہ ابرخانی ان کی سیرت کو دیکھو. صبح سے پڑھا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ افغان جان کرتے من کا امین الروایات ہے. من کا بخاری کے حاشیہ میں نہیں ملے گا. یہ امین الروایات میں سیرت ملے گی. وہاں علوم ہے اور ان کتابوں میں سیرت ہے. سیرت دینی کیونکہ اس پر آنا نہیں ہے. یہ نقطہ بیان کرنا ہے خالی نقطے. اس سے کچھ نہیں ہوگا. کامیاب وقت کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی. دوستو اس کے لیے گھر سے مجاہدے کی ضرورت نہیں دکھ رہے ہیں. کب وہ راضی. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی توفیق کرم بھرم آگے بچائے. حضرت بڑا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے خود سنا حضرت وہ ذکر کرتے تھے کسی سڑک کی مسجد پر. تمام سڑک والے چلنے والے لوگ جاتے تھے وہاں قاسم صاحب ذکر کر رہے ہیں. اب ذکر کتنے نام آتا ہے. وہاں گنگوئی کے پاس آئی صاحب سے تعلق پیدا کیا. کہا رشید احمد مجھے رک جا رکے رکے کئی دن ہفتوں رکے. کون رکتا ہے ذکر کے لیے کتنے لوگ رکتے ہیں. کہا جب ذکر کیا حضرت ماں گنگوئی نے تو کہا رشید احمد تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی پرانا آدمی ذکر کرتا. وہاں رشید احمد راسل متاثرین ہے. وہ ذکر میں تو ان کا یہ درجہ تھا جیسے بخاری کی شرح ان کے ترجمہ میں درجہ تھا. اس سے بڑا مقام ان کا ذکر میں تھا. حضرت حاجی اللہ صاحب نے فرمایا کہ رشید احمد تم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہیں. ذکر کرے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اللہ کے ذکر دے. اللہ والا ذکر اللہ اکبر. بہرحال فرماتے ہیں المرء حضرت گھر کی سرسائے کا, کیونکہ کثرت کے ذکر سے آئینے قلب کو جرا ہوتی ہے, وہ نور ولایت کے انعقاد کے قابل آتا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے پانی اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے اور قلب کی سائیکل ذکر اللہ سے ہوتی ہے. اس کو بحثی نے پرواز نے عمر نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ نے مسعود نے فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے اس کے درجے سے نہیں پہنچتا. آپ نے فرمایا المرء مومن احب. اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا بھی ذریعہ بنتی ہے. بحثی نے شعب ایمان میں حضرت عزیز کی روایت نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیز سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو, وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس اور صحبت کو لازم پکڑو. اہل ذکر کی مجلس اور صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو. جس سے محبت کرو اللہ کے لیے محبت کرو, جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو. مگر یہ صحبت و معاشرت انہی لوگوں کو مفید ہے جو خود ولی اللہ متبع سنت ہوں اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع نہیں, وہ خود کر کے ولایت میں نہیں پہنچے, ان کی صحبت میں تم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ ہم سب لوگوں کو اس درجے کو بنا. جو شخص مشہور اتفاق کے اعتبار سے ولی ہو اگر کہ اسے کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہے. کرامت والا کوئی چیز نہیں, اتباع سنت اصل ہے. اور یہ اللہ کے علامہ کا پہچان تفسیر عظیم میں حدیث حوالے سے نقل کی ہے. بہرحال اتنا بیان کے قریب قریب سب ہو گیا ہے, ولی کا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ولایت کے درجے سے متصف فرمائے اور یہ اللہ کے صفات سے موصوف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کا انتخاب فرما دے اپنے ولایت کے لیے. وہ ماں دار کرے اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشی نہیں. اس بنا پر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور اللہ اپنا ولی ہم سب کو بنا دے جو ہیں ہمارے اہل ویال متعدقین منتصدین بلکہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے ملک کو قبول سے نوازے کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے و آپ کو روانہ الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك الأرض والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تعالى أبني قلب خاصة أنتم نوم ونوازي. اللہ تعالیٰ اپنے بنائے کے خاصہ سے ہم سبوں کو مشرف فرمائے. یہ ہماری رمضان شریف نہایت مبارک مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. آپ نے اس کو بہت سے فضائل سے آپ نے مرتب فرمائے ہیں, ان فضائل سے ہم سب لوگوں کو بھی بہرور فرمائے. اپنے بنائے اپنے قرب سے ہم سب لوگوں کو نواز دے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پریشانیاں ہیں الجھنیں ہیں, اپنے فضل و کرم سے پریشانیاں الجھنیں جو ہیں ان کو دور فرمائے اور تمام لوگ عافیت دارین سے مرتب فرمائے. اللہ اس سلسلے کو بھی جاری فرمائے اور جو اس سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہم خیر اور اپنے خاص خصوصی نوازیات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ولایت کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ اس مطابق میں کمال پیدا فرمائے, کثرت ذکر کی بھی توفیق بنا فرمائے. اللہ کے ذکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اور اس کی اتباع کی زیادہ توفیق بنا فرمائے. ربنا تقبل منا ان جاءت رسول الذي برحمه الله اكبر عليه الله أكبر.